bemegyek a kocsmába, jaj, lele, egyre ne jön. Lábbákok a zongorára, jaj, lele. Μου λέτε, υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν δυσμενή μέτρα για τους εργαζόμενους, για το δημόσιο τομέα, να υπάρχουν απολύσεις, υπάρχουν αυτά τα πράγματα? Ναι. Μου λέτε, υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν δυσμενή μέτρα για τους εργαζόμενους, για το δημόσιο τομέα, να υπάρχουν απολύσεις, υπάρχουν αυτά τα πράγματα? Ναι. Ναι, το ναι είναι από το Μάκη Βορύδη, όπως και η ερώτηση είναι από το Μάκη Βορύδη. Δεν το είπε έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς το παρουσιάζουμε εμείς, δεν έχει καμία σημασία τι παρουσιάζουμε εμείς, δεν έχει καμία σημασία τι λένε οι ίδιοι. Σημασία έχει τι ακριβώς γίνεται, που είναι κάπου στη μέση και πιο κοντά σε αυτά που εμείς τους βάζουμε να... στο στόμα να λένε. Έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε με τον Μάκη Βορύδη να λέει ένα ναι ότι θα περικοπούν οι μισθοί. Αν το ρωτούσαμε τώρα, τον είχαμε εδώ, θα μας έλεγε όχι. Αλλά το ναι θα γίνει και λίγο πριν τις εκλογές και σίγουρα λίγο μετά, λίγο πριν τις εκλογές έχει γίνει. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Για ένα μήνα πάμε όλα μια χαρά. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα στον τόπο. Σφυρίζουμε διάφορα και κρίνουμε θεωρητικός. Θεωρητικός θα κληθεί ο ελληνικός λαός, έτσι θέλουν δηλαδή. Να κρίνει θεωρητικός και να εκφέρει άποψη θεωρητικός. Πώς πρέπει να είναι η Ευρώπη, πώς πρέπει να είναι η δημοκρατία. Πώς πρέπει να είναι η εργασία, στη θεωρία όλα. Αμέσως μετά έρχεται μια πράξη η καλύτερη, ακόμη καλύτερη από αυτή που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα. Για να είμαστε ειλικρινείς, βάλαμε και κάποια όχι στο στόμα του Βορύδη. Πρέπει να κάνουμε ανταγωνιστική την ελληνική οικονομία? Όχι. Χρειαζόμαστε για να το κάνουμε αυτό επενδύσεις? Όχι. Μπορούμε επιτέλους να επιτύχουμε δημοσιονομικούς στόχους? Όχι. Χρειαζόμαστε να σώσουμε το τραπεζικό μας σύστημα? Ναι. Φόφη, φόφη, φόφη. Πολύ χαιρόμαστε που ο Ευάγγελος Βενιζέλος επέλεξε τη Φόφη Γεννηματά για εκπρόσωπο τύπου. Θα είναι και στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, που σημαίνει θα βγαίνει σε όλα τα κανάλια, σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Θα δίνει και την καθημερινή συνέντευξη τύπου εκεί στην αίθουσα τύπου του Πασόκ. Πολύ χαιρόμαστε που η Φόφη είναι εκπρόσωπος του συγκεκριμένου Πασόκ. Με την πολιτική διάνοιά της θα έχουμε μια καλή προεκλογική περίοδο μέσα σε ένα κλίμα πολιτικού πολιτισμού, όπως ακριβώς το λένε όλοι. Θέλουν τον πολιτικό πολιτισμό, θέλουν τον πολιτισμό για τις μεταξύ τους αψιμαχίες και σχέσεις. Ο πολιτικός πολιτισμός σε σχέση με τον λαό δεν υπάρχει εδώ και χρόνια. Το αντίθετο, πολιτικός κανιβαλισμός με την βούλα, τη σφραγίδα των κομμάτων που έχουν κυβερνήσει και θέλουν ξανά να κυβερνήσουν για να ξανασώσουν για δέκατη φορά μέσα στα δύο χρόνια τον τόπο. Η Φόφη τώρα είναι του Βενιζέλου. Μέχρι πρότινος ήταν του Γιώργου. Να σηκώσουμε, συντρόφισσες και σύντροφοι, ψηλά τον ήλιο της πολιτικής, τον Γιώργο Παπανδρέου. Να σηκώσουμε, συντρόφισσες και σύντροφοι, ψηλά τον ήλιο της πολιτικής, τον Γιώργο Παπανδρέου, με δύναμη, με σιγουριά, με ευαισθησία, με αποφασιστικότητα, μπροστά. Για όνομα του Θεού. Δεν με αφορούν αυτά τα σενάρια. Δεν με αφορά το σενάριο του όλου. Θέλουμε να ακούσουμε. Έχουν κάποιο πρόβλημα και θέλουν να ακούσουν γενικώς. Δεν έχουν ακούσει μέχρι στιγμής. Αυτό το τελευταίο το είπε η Φόφη χτες. Τα προηγούμενα τα έχει πει νωρίτερα. Είπε ότι θέλουν να ακούσουν. Δύο χρόνια τώρα δεν έχουν ακούσει προφανώς τι γίνεται έξω. Πού να βρεθούν και έξω με όλα αυτά που γίνονται, είναι κλεισμένοι στα γραφεία, στα υπουργικά γραφεία, στις υπουργικές κούρσες. Οπότε δεν ακούνε τι λέει η κοινωνία και ευτυχώς που ήρθε η προεκλογική περίοδος για να ακούσουν, θέλουν να ακούσουν τι ακριβώς θα γίνει. Υπάρχει ένας κίνδυνος να κουφαθούν με όλα αυτά που θα ακούσουν και πραγματικά και μεταφορικά. Δεν θα πιστεύουν και οι ίδιοι τι ακριβώς έχουν κάνει. Μην τους το παρουσιάσουμε απότομα και πάθουν τίποτα, δούνε καμιά εικόνα της Ελλάδας και σοκαριστούν. Γιατί εκεί που ζουν δεν έχουν την ακριβή εικόνα της Ελλάδας, φαίνεται από αυτά που λένε. Γιατί όσο ηθοποιοί και να είναι, μια άγνοια την έχουν. Οπότε μην τους τα δείξουμε, μην τους τα πούμε αμέσως και έχουμε λιποθυμίες και άλλα πιο δυσάρεστα. Δεν είναι η εποχή να χάνουμε και άλλους. Αρκετούς έχουμε χάσει. Ελλάδα χωρίς Γιώργο Νταλάρα να τραγουδάει, χωρίς Πέτρο Κωστόπουλο στο lifestyle, χωρίς Θόδωρο Πάγκαλο στην πολιτική ζωή, χωρίς Γιώργο Παπανδρέου. Ευτυχώς τον χαίρεται η παγκόσμια ζωή. γιατί κάπου θα γυρνάει, λέει, ως πρόεδρος σοσιαλιστικής από εδώ και από εκεί. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό για τον πλανήτη. Από τον ήλιο της πολιτικής που ήταν ο Γιώργος, πάμε στην παραγωγή πολιτικής. Τι είναι για τον Θόδωρο Πάγκαλο παραγωγή πολιτικής? Το είπε ο ίδιος χθες βράδυ στην εκπομπή Κουτί της Πανδώρας του Κώστα Βαξεβάνη. Αφορμή και θέμα της εκπομπής ήταν τα γιαούρτια, αλλά είπε και μερικά άλλα ο Θόδωρος Πάγκαλος, πάντα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Τι είναι λοιπόν για τον ίδιον παραγωγή πολιτικής? Γράφω βιβλίο. Μπράβο! Και θα έχει ακριβώς αυτόν τον τίτλο. Μαζί τα φάγαμε. Ναι, ξέρετε γιατί? Γιατί έχω στο Google έχει μερικές δεκάδες χιλιάδες χτυπήματα. Προφανώς. Και αφού σκεφτείτε ότι τα σκίτσα, οι φωτογραφίες και οι παραστάσεις που αναφέρονται σε αυτή την φράση είναι 2.500 τα σκίτσα και οι φωτογραφίες. Οπότε εκεί σημαίνει ότι ίσως χωρίς να το φανταστώ δημιούργησα ένα γεγονός. Παρήγαγα πολιτική, γιατί αυτό είναι η παραγωγή πολιτικής. Να ασχολούνται οι άλλοι με κάτι που είπες. Άμα δεν ασχολούνται με αυτά που είπες, δεν παράγεις πολιτική. Γράφω βιβλίο. Άμα δεν ασχολούνται με αυτά που είπες, δεν παράγεις πολιτική. Μπράβο! Και εμείς που νομίζαμε ότι η παραγωγή πολιτικής είναι ιδεολογία καταρχήν, είναι ένα όραμα, είναι δράσεις, είναι πράξεις, είναι συγκεκριμένα νομοθετήματα προς όφελος των πολλών, στους τομείς της υγείας, της παιδείας, του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, του αθλητισμού, της καθημερινότητας. Αυτό είχαμε την εντύπωση ότι είναι η πολιτική τους. Βλέπαμε τόσα χρόνια που μόνο λόγια ήταν, μόνο ατάκες και αγωνία ποιος θα πει την καλύτερη ατάκα και ποιος θα ρουμπώσει τον άλλον στα κανάλια. Αλλά νομίζαμε ότι αυτό είναι παράλληλη ζημιά και παράλληλη διεργασία. Αλλά τελικά για αυτούς ήταν η κύρια. Από ό,τι φάνηκε και από ό,τι είπε και ο Θόδωρος Πάγκαλος, μιλώντας χθες βράδυ στον Κώστα Βαξεβάνη. Αμέσως μετά είδαμε και τα πλάνα με το γιαούρτι εκεί στην Κερατέα που το είχε φάει πέρυσι, κάπου τέτοια εποχή ήταν. Και μίλησε για την ευθύνη που έχουμε όλοι όσοι δεν καταδικάζουν, καταδικάζουμε την αυτοδικία, όπως λέει ο Πάγκαλος, αλλά κάνει ένα παιχνίδι εδώ. Διότι όσοι δεν καταδικάζουν την αυτοδικία είναι ταυτόχρονα και αυτοί που πιστεύουν ότι πρέπει να τιμωρηθεί, να τιμωρείται με αρκετούς τρόπους ο πολιτικός που έχει προδώσει τον εαυτό του, το λαό που τον ψήφισε και τη χώρα του. Όσοι ενθαρρύνουν και εγκρίνουν την αυτοδικία, και με αυτήν την έννοια εννοώ όσοι ρητά δεν την αποδοκιμάζουν και δεν την καταδικάζουν, έχουν κολοσσέα πολιτική και ηθική ευθύνη. Όσοι ρητά δεν την αποδοκιμάζουν και δεν την καταδικάζουν, έχουν κολοσσέα πολιτική και ηθική ευθύνη. Λοιπόν, εμείς δεν αποδοκιμάζουμε όχι την αυτοδικία, δεν είμαστε υπέρ της αυτοδικίας, αν και πολλές φορές με όλα αυτά που έχουν γίνει είναι σαν να την επιζητεί κάποιος από όλους αυτούς, αλλά προτιμούμε, θέλουμε, επιδοκιμάζουμε την αγανάκτηση του κόσμου, την τιμωρία του πολιτικού που μπορεί να είναι περιφρόνηση, μπορεί να είναι καταψήφιση σίγουρα, μπορεί να είναι κράξιμο στο δρόμο, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο με φαντασία, όπως είδαμε και στις παρελάσεις, πολλά παιδιά είχαν φαντασία και έδειξαν μια δυσφορία. Όχι προς το δήμαρχο ή το δημαρχάκο που καθόταν εκεί στο βάθρο, αλλά γενικότερα προς την πολιτική εξουσία που τον έφερε εδώ που τον έφερε. Αλλά αν υπήρχε ένα δίλημα, πολύ χοντρό δίλημα, αυτοδικία προς τον πολιτικό ή απολύτως τίποτα, νέκρα, ηρεμία και πηγαίνεις μια φορά στα 4 χρόνια να εκφράσεις με την ψήφο σου σε ένα πολύ συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα κάλπικο, που άλλα ψηφίζεις και τελικά άλλο βγαίνει, να εκφράσεις την διαμαρτυρία ποιο από τα δύο ήταν καλύτερο, με το όπλο στο κεφάλι επιλέγουμε την αυτοδικία, γιατί με κάποιο τρόπο πρέπει να τιμωρείται, αλλά αυτό με προϋποθέσεις, με 2-3 αν και αν και αν, επειδή προσπαθούν να ποινικοποιήσουν ο πολιτικός κόσμος, ο συνεργαζόμενος με τον κατακτητή προσπαθεί να ποινικοποιήσει ακόμη και τη σκέψη του οποιοδήποτε μπορεί να αμφισβητήσει τους ίδιους, την υπόστασή τους και τα έργα που έχουν κάνει σε αυτόν τον τόπο. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση να βρει συμμάχους. Έτσι λοιπόν, στην υπερβολή ο Πάγκαλος, στην υπερβολή και εμείς, θα βρούμε τη μέση οδό, είμαστε σίγουροι. Έτσι γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Ακούστε τον Σκανδαλίδη. Θα ακούσουμε τώρα τον Κώστα Σκανδαλίδη που χρησιμοποιεί μία λέξη, την λέξη πάλι, και θα καταλάβετε τι εννοούμε. Και είναι κρίμα να γίνεται με τεμποδίων αυτή η προσπάθεια. Αφού ήταν ευκαιρία τώρα να τελειώσουμε με αυτό το θεσμικό πλαίσιο, να έχουμε όλο το σύστημα από παντού θωρακισμένο για να έρθει η επόμενη κυβέρνηση, όποια και να είναι, να συνεχίσει μια πολιτική εκτός να τα διαλύσει πάλι όλα. Να συνεχίσει μια πολιτική εκτός να τα διαλύσει πάλι όλα. Η επόμενη κυβέρνηση, όποια και να είναι, να συνεχίσει μια πολιτική εκτός να τα διαλύσει πάλι όλα. Και για να τα διαλύσει πάλι όλα η επόμενη κυβέρνηση, σημαίνει ότι κάποια προηγούμενη κυβέρνηση το έχει ξανακάνει. Ο Κώστας Σκανδαλίδης εδώ αναγνωρίζει με αυτό το πάλι που του ξέφυγε, ή και να μην του ξέφυγε, αναγνωρίζει ότι έχουν κάνει χοντρά λάθη και δεν θέλει οι επόμενοι να κάνουν πάλι τα ίδια λάθη. Τι τον κάνει τον Κώστα Σκανδαλίδη? Το περιμένει βέβαια τις εκλογές όταν θα γίνουν να τον καταψηφίσει. Πολύ σωστό αυτό. Όταν όμως κυκλοφορεί στον δρόμο, απολαμβάνει τα προνόμια του πολιτικού που έχει καταστρέψει τη χώρα. Και περιμένουμε άλλα 2, 3 ή 3,5 ή 1,5 χρόνο μέχρι όποτε να γίνουν οι εκλογές. Δεν μιλάω για τις τωρινές, μιλάμε γενικώς. Περιμένεις μέχρι τότε, απολαμβάνει αυτός όλες τις τιμές. Έχει το χρόνο να καμουφλάρει αυτά που έχει κάνει με δεδομένους νόμους που έχει ο ίδιος ψηφίσει ή που μπορεί ακόμη σε αυτό το διάστημα να ψηφίσει για να είναι τελείως αθώος και εσύ περιμένεις την χή στιγμή ώστε να εκφράσεις την ευγνωμοσύνη, την απόρριψή σου προς αυτόν που έχει κάνει αυτό το κακό. Σε σένα, στον τόπο και στη χώρα. Δεν μας φαίνονται λογικό όλα αυτά. Μας φαίνονται πολύ παράλογα. Σε πολύ κοιμισμένους λαούς απευθύνονται. Αλλά εντωμεταξύ δεν γίνονται και σε κανέναν λαό όλα αυτά. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης θέτει τα θέματα για το πού ακριβώς είμαστε και πού ακριβώς πάμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Πού ζούμε? Εντάξει, κύριε σε πρόεδρε. Σε τι κοινοβούλιο? Τι πειρατούμε, κύριε πρόεδρε? Είναι απαράδεκτες αυτές οι μεθοδεύσεις. Εντάξει, και προσβάλλουν ευθέως και την κυβέρνηση ως Υπουργικό Συμβούλιο, όπου υπήρξε συνεννόηση, αλλά και το Κοινοβούλιο. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Πού ζούμε? Οργάνωση, οργάνωση, οργάνωση. Αυτή είναι η φόβη γεννηματά και όχι η μπατζελή που λέει ένας ακροατής και περιγράφει τι ακριβώς νιώθει όταν ακούει την μπατζελή. Θα στο χαλάσω. Είναι η φόβη γεννηματά να ξέρεις ποια ακριβώς είναι για να έχεις και τα ανάλογα συναισθήματα. Ένας σοβαρός λαός πρέπει να αντιδρά. Πρέπει να αντιδρά ανά πάσα στιγμή, κάθε φορά να είναι έτοιμος, να μην περιμένει μόνο τις εκλογές. Δεν βγαίνουν και πολλά από τις εκλογές και τις εκλογικές διαδικασίες. Πρέπει να επαγρυπνεί κάθε μέρα. Το λέει άλλωστε και το Σύνταγμα. Στο άρθρο 120, στο τελευταίο, που λέει ότι ο ελληνικός λαός, η τήρηση του συντάγματος επαφίεται στην διάθεση του ελληνικού λαού, ο οποίος με κάθε μέσον, το ορίζει το Σύνταγμα, δεν προσδιορίζει βίο ή μη βίο, λέει με κάθε μέσον στρέφεται κατά αυτού που προσπαθεί να το καταστρατηγήσει και να το καταστρέψει, καταργήσει κτλ. Ορίζονται όλα αυτά, είναι τα αυτονόητα, επειδή στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου θα παίξουν πολύ τα θέματα βίας, ηρεμίας, ησυχίας, ωριμότητας του ελληνικού λαού. Θα τον γλύφουν συνέχεια, αφού τον έχουν ελιανίσει και κατακρεουργήσει, ότι με την ωριμότητα που έχετε θα πάτε στις εκλογές και θα επιλέξετε, θα εγκρίνετε, θα απορρίψετε με ένα σύστημα που εμείς το έχουμε φτιάξει, για να μην βγαίνει αυτός που εσείς πάντα θέλετε, ώστε να ξεχαστεί το θέμα και να συνεχίσουμε μετά πάλι τα ίδια. Ποια είναι τα ίδια? Αυτά που λέει η Λαγκάρτ, αυτά που λένε οι Ευρωπαίοι, αυτά που είπαν και οι τρεις χτες που πήγανε και όλοι ρεν στην Ευρωβουλή και με πολύ ωραίο τρόπο είπαν ότι και να μην πετύχει κάτι φταίει πάντα η Ελλάδα, θα συνεχίσουμε γιατί έτσι πρέπει να γίνει και δεν δέχονται κουβέντα. Άλλωστε έχουν υπογραφεί όλα τα σχετικά έγγραφα και μέχρι το 2042 δεν θα αλλάξει κάτι από την πλευρά της Ελλάδας. Μόνο από την πλευρά της Τρόικας έχουν υπογραφεί από τη Βουλή και έχουν ψηφιστεί. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Αν έχετε απορία τι ακριβώς είναι όλα αυτά, 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και κινητό, αν έχετε διάθεση, real, γράφετε και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-100. Τι ακριβώς καθεστώς, ποιο ακριβώς είναι το καθεστώς που έχουμε, ζούμε, χαιρόμαστε εμείς εδώ οι Έλληνες? Οι εξελίξεις που σημειώνονται στην Ελλάδα καταργούν το κράτος δικαίου. Είναι κάτι χειρότερο από τη δικτατορία. Το Πασόκ είναι κάτι χειρότερο από τη δικτατορία. Το Πασόκ είναι κάτι χειρότερο από τη δικτατορία. Είναι μια βουλωμένη τουαλέτα. Τόσα νερά στο δωμάτιό μου. Μέσα στην οποία να αναπτύσσονται κύριος είδε τη μικρόβια υπατήτητας και μηνυκήτας, οι οποίοι υποχρεωμένοι να συχνάζουν τα παιδιά και την οποία έχω δει με τα μάτια μου. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Πού ζούμε? Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Σε τι κοινοβούλιο? Τι πειρατούμε, κύριε Πρόεδρε? Τη μάσα. Τη ρεμούλα. Οργάνωση, οργάνωση, οργάνωση. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Ηρεμούλα, ηρεμούλα, ηρεμούλα. Οι εξελίξεις που σημειώνονται στην Ελλάδα καταργούν το κράτος δικαίου. Είναι κάτι χειρότερο από τη δικτατορία. Οι εξελίξεις που σημειώνονται στην Ελλάδα καταργούν το κράτος δικαίου. Είναι κάτι χειρότερο από τη δικτατορία. Ορίστε, τα λέει ο αντιπρόεδρος. Φεύγει από την κυβέρνηση, γιατί φεύγει και η κυβέρνηση, μάλλον. Φεύγει και από την πολιτική ζωή επίσης, μάλλον, γιατί ποτέ δεν ξέρει, μπορεί να το χρειαστούμε. Δεν είναι καλό για την Ελλάδα να τρώει τα παιδιά της. Καλό είναι να παίρνει από τον κάθε έναν ό,τι έχει να δώσει και μερικοί έχουν να δώσουν πάρα πολλά, όπως θυμόσαστε. Έχουμε κάνει απολογισμούς πολλούς για τον Μπάγκαλο, αλλά πάντα όσα και να πει κανείς είναι λίγα. Τώρα σας έχουμε ευχάριστα νέα, θα ακούσετε, θα καταλάβετε, στα εργασιακά θέματα. Το πρωί στο ζάπινγκ, πάνω εκεί που κάναμε, στη ΝΕΤ, στο πρωινάδικο της ΝΕΤ, πέσαμε στους συναδέλφους, η Αλεξάνδρα Χριστακάκη είναι, που περιγράφει τι ακριβώς γίνεται σε μια επιχείρηση. Ακούστε το, γιατί μετά τις εκλογές, με τη συμφωνία των νέων κυβερνήσεων που θα βγουν, των κομμάτων κτλ., του εξωτερικού, της ΕΕ, του Δουνουτού, της Λαγκάρτ και των λοιπόν συγγενών, θα σας αφορά άμεσα. Βρισκόμαστε στη Νέα Ιωνία, έξω από τα γραφεία της εταιρείας Phone Marketing. Είναι ελληνικής ιδιοκτησίας, η οποία την περασμένη Δευτέρα, αφού είχε επί 17 μήνες σοβαρές καθυστερήσεις στην αποπληρωμή των δεδουλευμένων, έστειλε το κακό μαντάτο στους 70 περίπου εργαζομένους τηλεφωνητές, οι οποίοι προωθούν προϊόντα καταναλωτικά και κάνουν δημοσκοπήσεις. Τι τους είπε λοιπόν? Αντί να δουλεύουν πενθήμερο και οχτάωρο, πλέον έχουν τη δυνατότητα να δουλεύουν ένα οχτάωρο τη βδομάδα και μάλιστα τους δίνει και τη δυνατότητα να επιλέξουν μία μέρα τη βδομάδα 8 ώρες ή έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν 2 ώρες καθημερινά. Λοιπόν, αναρωτιέμαι λοιπόν, έχουμε δίπλα μας εδώ δύο εργαζομένους, είναι ο Παναγιώτης και η Εβίτα, οι οποίοι δουλεύουν πάνω από 3 χρόνια στην επιχείρηση. Αναρωτιέμαι αν ευνηδιαστήκατε από αυτή την απόφαση και πώς αντιδράσατε. Ήταν ένας ευνηδιασμός. Να αναφέρω όμως ότι την προηγούμενη εβδομάδα, την Δευτέρα συγκεκριμένα, εξοφλήθηκε όλο το ποσό των δεδουλευμένων. Εκεί θα φαντάζεστε ότι υπήρχε μια χαρά από εμάς στα πρόσωπά μας, το οποίο μετά από λίγες ώρες χάθηκε αυτό, διότι μας πρότειναν αυτά που αναφέρατε και εσείς προηγουμένως. Πρακτικά σημαίνει από τα 700 ευρώ κατεβαίνετε σε τι μισθό μηνιαίως? Φτάνουμε στα 140 και αυτά μεικτά. Καλά είναι. 140 μεικτά το μήνα, ένα 8ωρο την εβδομάδα, μία μέρα δηλαδή. Αν το συμπυκνώσεις σε μία μέρα, έχεις 6 ολόκληρες μέρες να κάθεσαι. Διότι το όνειρο του εργαζόμενου ποιο είναι? Να κάθεται. Αυτά λοιπόν που γίνονται στη συγκεκριμένη εταιρεία, τους ήρθε και το ωραίο είναι, τους ξεχρέωσε κιόλα. Τα δεδουλευμένα χάρηκαν οι άνθρωποι για πόσο τα κράτησε, κανένα 2 ώρες. Θα έκαναν τα όνειρά τους για το μέλλον, όπως αν και τι να όνειρα να κάνεις. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα όνειρα. Είναι ένα όνειρο. 10 εκατομμύρια άνθρωποι, ένα όνειρο. Να υπάρχω και αύριο αξιοπρεπώς, δεν υπάρχουν όνειρα πια. Έκαναν το όνειρό τους όλοι εκεί μαζί και τους ήρθε μετά η ωραία ανακοίνωση. Δεν ξέρω ποιος νόμος το προβλέπει, ποιος νόμος μπορεί να το αποτρέψει, έτσι όπως έχουν τους άπειρους νόμους που έχουν περάσει για το καλό πάντα της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας, της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και όλα τα υπόλοιπα, τις βλακίες που ακούμε από τους ντόπιους και από τους ξένους σε μια φοβερή ευθυγράμμιση ιδεών και απόψεων. Αυτά τα πολύ ωραία. Περαστικά σε όλους. Να είμαστε καλά, να τους εγκρίνουμε και στις εκλογές, ώστε να εφαρμοστεί καθολικά αμέσως μετά τις εκλογές σε όσο γίνεται περισσότερες επιχειρήσεις. Έλα, Αποστολέ. Έλα. Τι έγινε? Καλά. Λοιπόν, έχει προσλάβει ο σταθμός σύμβουλο προγράμματος ιατρό τελευταίες μέρες. Γιατί? Έτσι αισθάνομαι. Λες και εκτελείται ιατρική συνταγή. Ένα χάπι ανεξάρτητοι Έλληνες πριν το πρόγευμα. ένα χάπι ανεξάρτητοι Έλληνες πριν τον ύπνο. Ξυπνάμε με κοτρότσο και καμένο, κοιμόμαστε με κοτρότσο και κουίκ. Χθες το πρωί πάλι άλλον. Τι γίνεται? Είδαμε που έχουν επιτυχίες εκεί τα παλιοσύριαλ, τα ιατρικές υποθέσεις και αυτά. Α. Και είπαμε να κάνουμε τον χάους. Χάπι Μπογιόπουλο δεν έχει μόνο ανεξάρτητοι Έλληνες, έχει χάπι. Δεν έχει, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν έχει χάπι Μπογιόπουλο. Α, δεν έχει. Αλλά θα το φτιάξουμε σιγά σιγά. Ή μάλλον είχε τόσο καιρό ένα κομμουνιστικό έτσι κρεσέντο υπήρχε. Έλα, ρε, έχετε την κανέλη γι' αυτό. Είναι γι' αυτό. Μια δόση overdose. Να σου πω κάτι. Σωστό, δεν δώσανε και κουμπί στον καμένο. Στην κανέλη δώσανε, sorry. Σωστό. Με βουλώσατε. Λοιπόν, είχα φανταστεί ότι ο Βορύδης θα απαιτήσει προσλήψεις, αλλά εγώ πίστευα σε άλλο τομέα. Στο δασαρχείο, δασοφύλακες, στην πυροσβεστική, όχι στα ΕΛΤΑ. Σε κουροφόρους για να κόψουν τα δέντρα και τα λοιπά τώρα για αντιπυρικές ζώνες για το καλοκαίρι εποχιακούς. Στα ΕΛΤΑ τι τους θέλει 1400 ο Βορύδης? Έλα, Αποστολή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να μην κλειδόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πες του Καλαμούκη ότι το σχήμα λόγου, ο όρος σχήμα λόγου, αυτό ακριβώς σημαίνει. Το ένα πιάτο που είπε ο Τσίπρας, δεν είναι να το ειρωνεύεστε. Δεν είναι το συγκρίνεις με αυτό που είπε ο άλλος, το μουρόχαυλο. Λοιπόν, να μην κάνουμε τα φαραμάτια δηλαδή και περνάμε όλοι μοναχά την κομμουνιστική πλευρά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη. Θέλω αφιέρωση για την Παρασκευή. Το λέω από τώρα γιατί έχει και μια χρονοκαθυστέρηση εσύ. Θέλω να βρει τον Τζογατζόπουλο στη Βουλή την τελευταία που μίλησε και είπε ότι οι κύριοι έχουν υπογράψει για τα υποβρύχια του Κησέα. Πιστεύω ότι η υπόθεση αυτή δεν αφορά πρόσωπα. Μπορεί να είμαστε ο κύριος Παπαντονίου και εγώ μπροστά, αλλά αφορά αποφάσεις που ελαμβάνονται από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα από το Συμβούλιο Ασφάλειας και Άμυνας, το οποίο προεδρεύεται, το ΚΙΣΕΑ, προεδρεύεται από τον Πρωθυπουργό, συμμετέχουν όπως ξέρετε 8 υπουργοί, είναι η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις τους εγκρίνοντας ή δεν εγκρίνοντας. Και αν μπορεί ο Καλαμούκης να βρει ποιοι ήταν τότε στο Κησέα που υπογράψανε, σίγουρα θα είναι αρκετοί πασοκατζίδες. Ναι, τώρα ξεκινάμε. Αφού το πεσί, ξεκινάμε να βρούμε ποιοι ήταν στο Κησέα. Βρε, με δουλεύεις. Τι πράγμα? Πας καλά. Βρε, καλά, και είναι Τρίτη σήμερα. Δεν μπορεί σε δύο μέρες κοπρόσκελο. Δεν μπορεί να σχολάσει παντιά καφέ και στο κεφαλάρι. Τι κάνει, νομίζεις? Κάτσε να δουλέψεις. Γιατί? Νέος είμαι, τώρα θα χαρώ. Ρε, να χαρείς, αλλά να χαρούμε κι εμείς που έχουμε γεράσει. Εσύ είστε γέροι να βρείτε αλλού τη χαρά. Η χαρά σε εσάς εξαντλείται σε μια Κυριακή που θα ψηφίσει το Βενιζέλο. Εκεί να πας να χαρείς. Έλα ρε Αποστολή. Μάντεψε τι θέλω. Την αφιέρωση που δεν βάζει. Δηλαδή τι πρέπει να σου πω, τι είναι που είμαστε πατριωτάκια, ας πούμε, να μου τη βάλει. Το είδα και στο Facebook. Εσύ με την ντομάτα δεν είσαι? Ναι, μπράβο. Α, και μια και είπα Facebook, τι θυμήθηκα. Είδατε τη νέα σελίδα μας στο Facebook? Την είδαμε. Κάναμε τι λέει. Δεν το λέω για σένα, βρε Καραγκιόζη, για αυτούς που δεν την είδαν το λέω. Λοιπόν, πώς θα τη βρείτε. Πάτε στο ελληνοφρένια.net. Τώρα που είπα ελληνοφρένια.net, τι θυμήθηκα. Το επίσημο site της Ελληνοφρένειας. Και εκεί που θα μπείτε στο site, στην κεντρική σελίδα, πάτε κάτω δεξιά, που έχει ένα F. Δηλαδή, Facebook, hello. Το πατάτε και βρίσκετε τη σελίδα μας. Κάντε like. Κάνω. Το τηλεφώνημα περιείχε τοποθέτηση προϊόντος. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Πέσω στον κύριο Αποστόλη. Αχα. Και στον κύριο Τράγκα. Να μην μιλάνε για γιαούρτια. Τα κρυβίνανε σήμερα αυτή. Πόσο πήγε? Ξέρω εγώ πόσο πήγε. Δεν συμφέρει, ε. Τι να ρίχνουμε πια? Ντομάτα. Τι ντομάτα στα ύψη είναι? Μόνο η πατάτα είναι φθηνή, αλλά πονάει. Γιαούρτια το καταλάβει. Γιατί δεν θέλουμε να πονέσουνε. Προτιμούμε να ξεφτυλιστούνε. Μπρος. Έλα, Αποστολή. Χαμήλω το καλά, συνοηθούμε. Χαμηλώσω να σου. Μα τι πράγματα είναι αυτά, δεν καταλαβαίνει. Α, κατεβάσω λίγο την τηλεόραση. Ναι, ποια τηλεόραση, στο ραδιόφωνο μα ακού. Στο ραδιόφωνο. Καλημέρα. Καλημέρα. Μα τρελάνατε με τα μπλα. Ψυχαγωγία θέλουμε. Έχουμε στεναχώριε. Από το πρωί όλο μπλα ακούμε. Τα χλαμάρε. Ήσαι να μου λε ο καλύτερο σταθμό και το καλύτερο στούδιο. Εγώ τα λέω καλέ, ο κόσμο τα λέει. Μα κάνει πρώτου, δεν τρέπονται. Τα χλαμάρε. Εσεί λέτε ότι δίθεν ο κόσμο το λέει. Όλο ο κόσμο σα κατηγοράει. Τι λε εσύ τώρα. Μπούρδε. Τα χλαμάρε. Αυτά τα πράγματα. Πού ζούμε? Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Σε τι κοινοβούλιο? Τι υπηρετούμε, κύριε Πρόεδρε? Μην κάνεις τέτοιες ερωτήσεις. Γιώργος Καρατζαφέρης ρωτάει τον κύριο Πρόεδρο, πολύ δράση από πάνω, τι υπηρετούμε, κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν ισχύει, το στέλνει εδώ ακροατής. Η εταιρεία που ακούσαμε από το ρεπορτάζ της ΝΕΤ το πρωί που κόβει, όχι απλά κάνει εκ περιτροπής εργασία του, το κάνει ένα 8ωρο ολόκληρη την εβδομάδα και μηνιάτικο 140 μεικτά. Βρίσκεται στη διεύθυνση εργασίας 2. Στη Νέα Ιωνία. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιος δρόμος. Και μάλιστα μας προτείνει να πάρουμε φάρσα και στο Δήμο Νέας Ιωνίας για μετονομασία της οδού εργασίας σε εκπεριτροπής εργασίας. Δεν ξέρω αν θα το δούμε. Θα το διασταυρώσουν τα επιτελεία της εκπομπής και θα δούμε τι θα κάνουμε. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μίλησε χθες στην Ελιστάι. Βγήκε, έρχονται και εκλογές. Βγαίνουν όλοι σιγά σιγά γιατί μόλις αρχίσει η προεκλογική περίοδο δεν θα μπορούν να βγουν. Έχουμε αυτούς τους πορεύσμους δυστυχώς. Το καλό βέβαια εκείνο ότι βγαίνουν νέα φιντάνια. Και μίλησε για το Βορύδι που έχει πια ενταχθεί, είναι σύντροφος μαζί με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Το Δεκέμβριο του 2011 ο κύριος Βορύδης που ανήκε στο Λάος είχε άλλες απόψεις από αυτές που έχει τώρα που ήρθε στη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Σταγή, έχει γίνει κάτι. Γι' αυτό είναι πλέον. Προσπαθώ να καταλάβω. Γιατί... Είναι πολύ απλό. Ναι. Γι' αυτό είναι πλέον στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί έχει πλέον σωστές απόψεις. Μπράβο! Γιατί... Είναι πολύ απλό. Ναι. Γι' αυτό είναι πλέον στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί έχει πλέον σωστές απόψεις. Είναι στη Νέα Δημοκρατία επειδή ξαφνικά εκεί που καθόταν ο Βορύδης του ήρθαν οι σωστές απόψεις ή μετατράπησαν οι απόψεις του που είχε σε σωστές, άρα που άλλου να πήγαινε, κοιτάει όλο το πολιτικό φάσμα, έχω σωστές απόψεις, άρα θα πάω στη Νέα Δημοκρατία, ή με το που μπήκε στη Νέα Δημοκρατία οι σαθρές ή δεν ξέρω εγώ άλλες απόψεις του έγιναν σωστές. Νομίζω το δεύτερο ισχύει, γιατί το κρίνουμε αυτό και από όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος είναι στη Νέα Δημοκρατία, μόνο σωστές απόψεις έχει να πει από τον πρόεδρο, από τον υπεύθυνο τύπου μέχρι τον τελευταίο βούλευτη. Ο Άδωνης προσπαθεί να μπει στη Νέα Δημοκρατία. Δύσκολα τα πράγματα για τον Άδωνη. Εμείς τον στηρίζουμε εδώ. Τι άλλο να κάνουμε. Τον θέλουμε στη Βουλή με τη Νέα Δημοκρατία και θέλουμε και τον αδερφό του Λεωνίδα με το Λάος. Δεν ξέρω τι από όλα θα γίνει. Κάτι, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να γίνει. Βουλή χωρίς Γεωργιάδη δεν είναι καλό. Για τη δημοκρατία κυρίως. Ο Άδωνης, λοιπόν, πάλι στην εκπομπή του Κώστα Βαξεβάνη χτες, είχε πλούσιο υλικό, μίλησε για τις πέτρες που είχε φάει στην Μυτιλίνη. Εγώ, ας πούμε, στη Μυτιλίνη όταν είχα πάει, που είχαν δει εκεί πέρα 20-30 άτομα να κάνουν το ίδιο, μου είχαν πετάξει μια πέτρα που είχε περάσει από τα αυτή μου 20 εκατοστά και έσκασε πάνω σε ένα αυτοκίνητο και το έκανε βαθούλωμα. Αν είχε πετύχει το κεφάλι μου, θα ήμουν στο νοσοκομείο. Εγώ δεν ευθύνεται σε τίποτα η γυναίκα μου και το παιδί μου να πρέπει να ανησυχούν να φεύγω το σπίτι μου για να κάνω τη δουλειά μου, εάν θα μπορεί να γυρίσει ο ΣΟΟΣ. Ούτε εγώ χρέωσα την Ελλάδα, ούτε εγώ έφερα την Ελλάδα εδώ. Σίγουρα δεν θέλει κανείς να πετάει πέτρες σε κάποιον που έχει κάνει κάτι, να τον σκοτώνει με τέτοιους τρόπους και δεν το συζητάμε. Είναι αυτονόητα όλα αυτά. Το ακούσαμε το περιστατικό, δεν ξέρουμε αν έγινε και έτσι, αλλά για να το λέει, ακούσαμε το περιστατικό για να φτάσουμε στο τέλος. Που λέει: δεν χρέωσα εγώ την Ελλάδα, δεν την έφερα εγώ εδώ. Το δεν χρέωσες να το δεχθούμε. Το δεν την έφερες εσύ εδώ, έχεις βάλει το χέρι σου. Την έφερες εσύ εδώ, την Ελλάδα, με την ψήφο στο πρώτο μνημόνιο, με την ψήφο στο δεύτερο μνημόνιο. Εσύ την έφερες εδώ. Αυτό δεν σημαίνει σου ρίχνουμε πέτρες. Άλλο αυτό, αλλά επειδή έπρεπε να ακούσουμε όλη την πρόταση, ακούσαμε το δράμα που έζησε τότε. Είχε και νεράτζια νομίζω και αυγά, όλα τα υπόλοιπα. Αλλά το ποιος την έφερε και ποιος δεν την έφερε, εμείς λέμε την έφερες και ο ιστορικός του μέλλοντος θα έχει πολλή δουλειά να κάνει, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που έφεραν την Ελλάδα εδώ. Και είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί που φώναζαν μην τη φέρετε την Ελλάδα εδώ. Είναι ένας διαχωρισμός, έχει γίνει ήδη, όπως γίνεται πάντα στις κρίσιμες περιόδους. Εκείνη την στιγμή δεν το πολύ καταλαβαίνει ο κόσμος. Στην πορεία όμως αναγνωρίζονται οι μαύροι από όλους τους υπόλοιπους. Έχουμε λαό, λαό. Ο Καρατζαφέρης σήμερα είπε ότι θα το ψηφίσουμε γιατί θα εκτιμήσουμε τη σταθερότητά του την τελευταία κοινοβουλευτική περίοδο. Αυτό είναι αλήθεια. Και την πρώτη, όχι μόνο την τελευταία, όλη την κοινοβουλευτική του περίοδο έχει μια σταθερότητα. Ναι, σωστά. Δηλαδή, αν σκεφτεί σταθερότητα, τι πάει δίπλα, Καρατζαφέρης. Κατευθείαν. Είναι μονόδρομος. Φαίνεται. Και μόνο που σεβάστηκε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Επιτέλους, να σεβαστούμε τη θρησκεία. Να σεβαστούμε την Ορθοδοξία. Δεν μπορεί να έχουμε προεκλογική περίοδο τη Μεγάλη Εβδομάδα. Κανείς ναι. Άλλος, κανείς, ο Καρατζαφέρης. Ναι. Όλοι οι άθεοι οι υπόλοιποι. Ναι. Εμείς οι Έλληνες είμαστε χριστιανοί. Και κανείς δεν το σέβεται. Μόνον. Μόνον. Ο Γεώργιος Καρατζαφύρερ. Έχουμε Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι δυνατόν να μολύνεται ο νους, να μολύνεται το πνεύμα, η ψυχή από προεκλογικές περιόδους? Πόσο δεν το θέλει. Πόσο δεν το θέλει. Μεγάλη Εβδομάδα έχουμε τα δύο τελευταία χρόνια. Μήπως να οργανώσουμε και μια μικρή βουλή να κάνουμε για να μπουν αυτοί οι τελευταίοι, οι καταϊδρωμένοι? Δεν ξέρω τι να πω. Μην έχουν και παράπονο οι ντόρες και όλοι αυτοί. Κάτι πρέπει να κάνουν. Δεν μπορούμε να τους χάσουμε την πολιτική ζωή. Να κάνουμε μια μικρή βουλή. Δεν κακή ιδέα. Και να μην τη σκεφτόμαστε, μην είναι και τόσο ωραίο κτίριο. Να αντικείμε πιο εύκολα εκείνη. Και αντί απ' έξω να έχει άγνωστο στρατιώτη, να έχει το γνωστό προδότη. Και θα είναι μέσα ο Καρατζαφέρης, η Ντόρα, όλοι γνωστοί προδότες. Αποστόλη μου, είμαι έξω, φρενών, αγόρι μου. Πες μέσα, ρε παιδάκι μου, κι εσύ. Για καλά, ρε! Η αριστερά, η αριστερά. Για εμάς τους κομμουνιστές, χθες έπαθε κάτι το Σκάι και έβγαλε την παπαρίγα το βράδυ. Τι να πάθει, είναι εκείνες οι μέρες του μήνα. Πες, θα περάσει. Νιώ, να δεν εννοεί η αριστερή, η αριστερή, η αριστερή. Είναι και οι κομμουνιστές και να βγάλει και την παπαρίγα, πες τον. Άντε μην τα πάρω στο κρανίο με τους αριστερούς και τους αριστερούς, τους Μαϊδανούς. Δεν μου λες. Τι? Το Μεντρέκα γιατί δεν τον βάζει που μίλησε χθες για τις απολύσεις στο 902 και στο ριζοσπάστη. Τσίπρα έβαλε κουβέλι, έβαλε. Θα βάλει παρακάτω, τι νομίζεις, δεν θα βάλει το κουκουέ. Θα βάλει. Έχει πάρει φόρα τώρα, να θα το ξετινάξει το κουκουέ. Καλά, περιμένω, ε. Περιμένω να δω τι θα βάλει. Δεν θα έχει που να κάτσει, που να σταθεί το κουκουέ μετά από αυτά που θα πει ο Θήμιος το κουκουέ. Α, βέβαια, είμαι σίγουρη. Αχ, αχ. Άντε, φυλάκι. Τρέμω, έλα, γεια. Αποστόλη. Έλα. Τι κάνεις αγάπη μου? Καλά. Με κατάλαβες ποιος είμαι? Εγώ είμαι παρτουζίστας πάντως. Αλήθεια μου λες? Ναι. Έχω σκάσει, Αποστόλη. Γιατί αγάπη μου? Είμαι σκασμένος, δεν μπορείς να με βοηθήσεις? Δηλαδή να μας κρατήσω από τη μύτη εκεί θα εκραγείς? Θα εκραγώ, θα γεμίσει ο τόπος. Αχαχαχ. Τι έγινε, πες μου, με συγκλονίζεις. Με ενοχλούνε πολύ, Αποστόλη, με ενοχλούνε. Τι σου κάνουνε, καλέ? Και είμαι και καλό παιδί, εγώ δεν πειράζω κανένα. Αχουτό, μα αυτά πειράζουν, τα καλά παιδιά πειράζουνε. Σας βρίσκουνε ευάλωτα και ζαβά και σας τον φοράνε έτσι εύκολα, κάθε 4 χρόνια. Αυτό δεν είναι κακό. Δεν το είπα για κακό. Α, δεν το είπες για κακό, αγάπη μου, ε. Τι θες? Πήρα να σ' ακούσω λίγο για να σηκωθεί το ηθικό. Σε ευχαριστώ γιατί έχω σκάσει. Real News. Ναι. Και ήθελα να ρωτήσω, τι προσφέρει αυτή η εκπομπή που βάζετε τώρα? Σάχλες, κύριε, τι προσφέρει, δεν ακούτε? Ορίστε. Σάχλες, χαζογελάκια. Ναι. Και κομμουνιστικά υπονοούμενα. Αυτό λέω, αυτό το παράσιτο, τι προσφέρει? Τώρα και εμένα που με βλέπετε δεν πάει να προτιμήσω κι εγώ. Επειδή δουλεύω εδώ δεν σημαίνει ότι την ακούω την εκπομπή. Δεν άκουσα. Λέω, επειδή δουλεύω εδώ δεν σημαίνει ότι την ακούω κι εγώ την εκπομπή. Τι συχαίνω, ούτε να του βλέπω δεν θέλω. Τότε τι βάζει ο Χατζηνικολά αυτό το πράγμα? Ο Χατζηνικολά μπορεί να του αρέσει, εμένα δεν μου αρέσει τώρα. Είναι προσωπική άποψη αυτό που σας λέω. Δεν εκπροσωπώ το σταθμό. Σας λέω δηλαδή τη γνώμη μου και επιτέλους βρήκα και έναν υποστηρικτή. Εσάς τι δεν σας αρέσει? Τι δεν μου αρέσει? Να ρωτήσω, αυτό είπατε κομμουνιστικά υπονοούμενα. Αυτά, ναι. Για ρώτησε τον κύριο αυτόν, ότι αν επικρατούσαν αυτοί που θέλει αυτός, η αδερφή του, η μάνα του και αυτά, σε ποιο κολόμπαρο θα δούλευε? Θα πεινάγαμε, κύριε, θα είχαμε φτώχεια άμα επικρατούσε ο κομμουνισμός. Θα πεινάγαμε, οι μισθοί θα ήταν στα 300 ευρώ. Θα δουλεύαμε όλη μέρα για να πάρουμε τι, ούτε ένα κομμάτι ψωμί. Θα μας πέραν τα σπίτια. Καλά, τι θα γινόταν άμα είχαμε κομμουνισμό? Αυτά θα είχαμε. Δεν θα μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε ελεύθεροι στους δρόμους. Φανταστείτε, ούτε στις παρελάσεις δεν θα μας αφήνουν να πάμε. Πού θα πήγαινες λαθρομετανάστες, δεν ξέρω. Σχεδόν χούντα θα είχαμε. Ναι. Μακριά από εμάς, μακριά από εμάς. Χίλιες φορές καπιταλισμός, κύριε. Και η αδερφούλα σου πού θα δούλευε, σε ποιο στριπτιζάδικο? Στο ίδιο που δουλεύει και τώρα, επί καπιταλισμού. Θα σας πούμε για δύο θεατρικές παραστάσεις. Μπορείτε να πάτε να τις δείτε. Η μία είναι στον Άγιο Δημήτριο, Ιμπραχάμι όπως το λέμε. Είναι το έργο Σύντροφη Καλημέρα, μια παράσταση από τα γραφτά της Μέλπος Αξιώτη. Ερμηνεία Ιωάννα Μπιλίρη, το Σάββατο 31 Μαρτίου στις 9 το βράδυ στο Ελευθεριακό Στέκι Πικροδάφνη Αγίου Βασιλείου και Παλαιών Πατρών Γερμανού 22 στο Μπραχάμι, όπως λέει η αφίσα. Ελεύθερη συνεισφορά για την οικονομική ενίσχυση του στέκιου. Όποιος θέλει να πάει, ας πάει εκεί. Και ένα δεύτερο είναι στο Καματερό. Στο Καματερό, η θεατρική σκηνή εκτός σχεδίου παρουσιάζει την πολιτική σάτυρα του Βραζιλιάνου συγγραφέα, σκηνοθέτη και ηθοποιού, νομίζω θα τον πω σωστά, Αουγκούστο Μπόαλ. Θείος Πάπαρος είναι ο τίτλος του έργου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8:45 το βράδυ, εργατικές κατοικίες Γερόβουνου στο Καματερό, είσοδος είναι ελεύθερη. Το έχει μια αξία λίγο υπόθεση. Ο ήρωας, τη σχέση ρωτάνε οι ίδιοι, τη σχέση έχει ο ήρωας μιας λατινοαμερικάνικης πολιτικής σάτυρας του 1968 με την Ελλάδα του 2012. Πού τον ξέρουμε αυτόν τον αδίστακτο επενδυτή που έχοντας πόλη να επενδύσει για να αυξήσει τα κεφάλαιά του, φτάνει σε μια μικρή τρίτοκοσμική χώρα με διεφθαρμένη κυβέρνηση και την αγοράζει αναλαμβάνοντας την οικονομία της. Γιατί μας είναι τόσο αναγνωρίσιμος κτλ. Κτλ. Καταλάβατε το έργο πόση σχέση έχει με την Ελλάδα του σήμερα, αν και έχει γραφτεί το 68 στις εργατικές κατοικίες Γερόβουνου στο Καματερό, Σάββατο και Κυριακή 8:45, είσοδος ελεύθερη. Να πάτε να τα δείτε και να στηρίξετε αυτούς τους ανθρώπους και στον Μπραχάμι και εκεί που προσπαθούν μόνοι τους χωρίς καμία βοήθεια. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ο Νίκος Απρανίδης ήταν στον ήχο σήμερα. Θα πάμε να συνεχίσουμε στο chat στο ελληνοφρένια.net να πούμε ορισμένα πράγματα. Εσείς θα ακούσετε λαό και αμέσως μετά Γιάννη Παπαδόπουλο Μαγκαζίνο. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Γεια. Τον Αποστόλη θα ήθελα. Εγώ είμαι. Μισό λεπτό. Αποστόλη, γεια σου. Η γραμματέα σου. Είμαι από Θεσσαλονίκη, είμαι ένα φίλο που παίρνω που και που. Η γραμματέα σου ήταν αυτή. Ναι, η γραμματέα μου. Την κανονίζει. Εκείνη κανονίζει το τηλέφωνο μου, ναι, εντάξει, εσύ την κανονίζει. Την κανονίζει, γιατί όχι. Τη δίνει ένα κρύο. Η γυναίκα φιλά, απ' όλα τη δίνω ό,τι θέλει. Τη δίνει το κρύο. Μην με πηγαίνει εκεί που θα σε πω ένα, τρία στιχάκια για του πολιτικού. Τη αρέσει. Τη αρέσει, όλα τη αρέσουν. Θα πω τώρα τη αρέσει, άκουτο. Πόσο θα εγκρατήσει πολύ καιρό. Αν την απολύσει, δώσε το τηλέφωνό μου. Τι να κάνω. Άμα τη διώξει, δώσε το τηλέφωνό μου. Ναι, θα τη διώξει. Γιατί εγώ δεν βρίσκομαι τίποτα. Έλα, ρε, δεν βρίσκει. Έλα, Θεσσαλονίκη. Το βάζω και στην αγγελία. Θα σε βολέψω. Γραμματέα που να μου κάθεται, γραμματέα που να μου κάθεται, καμία. Λοιπόν, τα φάγανε τα φράγκα μα, τα βάλανε στον πάτο. Εμεί κυρικητζίδικα και αυτοί πια το γεμάτο. Και τώρα που ήρθε η στιγμή να φύγουν κλαμμένοι, χωρί ντροπή εκλιβαρούν η Ελλάδα δεν πεθαίνει. Φέρτε μας τους πολιτικούς, μ' ακούτε. Θέλουμε να ακούσουμε. Φέρτε μας τους πολιτικούς, είμαστε ανεβασμένοι. Σεξουαλικότατοι, μονίμως σηκωμένοι. Και αν δεν αποκαλύψουν που τα έχουν κρυμμένα, θα τους αλλάξουμε φιλί, φίλο και βούργια στα ξένα. Τώρα τι σχέση έχει αυτό με τη γραμματέα δεν μπορώ να καταλάβω. Θα πρέπει να λέω ότι έχεις μαγικές για να επιδείξω. Δεν θέλω. Καλύτερα μόνος μου. Περνώ και μόνη μου καλά, τα καταφέρω μια χαρά. Και εκεί να δεις τι κάνω μόνη μου μέσα στο σαλόνι μου. Αποστολή. Έλα. Έχει χαλάσει το GPS. Εξάρχεια μνημείο άγνωστου στρατιώτη. Τι απόσταση είναι, ρε. 800 μέτρα. Παραπάνω. Οι αναρχικοί την Κυριακή είχαν ρεπό, ρε παιδί μου. Ούτε μια βολότα δεν ρίταξανε. Τι γίνεται. Κάνανε παρέλαση. Είναι... Α, κάνανε παρέλαση. Τι. Όχι στο δρόμο, α κάτω στο πεζοδρόμιο. Φυλάγανε του πολιτικού, Ναι, τι, είχαν βάρδια. Μα και ήταν αυτή την Κυριακή να βάλανε την απέναντι πλευρά να μην πάρουν διπλό μεροκάματο. Σου λέει αυτή την Κυριακή θα κάνουμε τον ασφαλίτη. Θα φυλάμε του πολιτικού. Να πάρουμε και το διπλό μεροκάματο. Έλα, πώς το λέει. Έλα. Κοιτάξτε, εγώ ψηφίζω από το 81, είμαι 50 χρονών. Ψηφίζω όλα αυτά τα χρόνια κουκουέ, ούτε μια φορά δεν έχω χάσει. Παρ' όλα αυτά, πες στον σύντροφο του Καλαμούκη να βάλουν σε μια αεροστική συσκευασία τις καθαρές θέσεις του κουκουέ, σε κανένα θησαυροφυλάκιο και μην τις ξεχάσουμε. Να βάλουμε λίγο νερό στο κρασί μας, να κάνουμε μια συνεργασία προς το παρόν με το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, γιατί ο κόσμος παραπέει, παραμιλάει. Έτσι, να σώσουμε για λίγο τον κόσμο σε ένα μήνυμο πρόγραμμα που μπορούμε να βρούμε και μετά ξαναβρίσκουμε. Αυτή τη στιγμή η αριστερά πρέπει να ενωθεί. Γιατί αλλιώς είναι σαν να ρίχνει νερό στο μήλο της δεξιάς λαϊνοώντας, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Κάτι άλλο θέλω να σου πω. Αυτοί οι μαρκές, οι αριστεροί, οι ηγέτες, γιατί πηγαίνουν στη ΣΤΑΙ και στον, πώς το λένε, τον κατάσκοπο. Σας παρακαλώ. Είχε πάει τώρα ο Τσίπρας, μεγάλο κράτο τους αυτή τη ΣΤΑΙ και του έκανε ρωτήσεις κάποιος φελέκης. Ποιος είναι αυτός ο φελέκης, γαμώ το φελέκη του. Αυτός που λέμε γαμώτο. Γαμώ το φελέκη του. Και κάνει και ρωτήσεις και δέχονται. Βάλ' τους μια ώρα, Αποστολή. Κυρίγησε τους λίγο. Αποστολή! Έλα. Μου φαίνεται πως έχετε σπάσει, Ρουφιάνοι αλήτες δημοσιογράφοι, μου φαίνεται να μην το ξαναπαναλαμβάνομαι. Έχετε σπάσει, πέσατε. Πες του Χατζηνικολάου, τελευταίο θα πάτε πάλι από πρώτο που είσαστε. Γιατί τι έγινε. Και εσύ και ο Τράγκας δεν λέτε αυτά που λέγατε. Φοβηθήκατε. Κάναμε μια κολοτούμπα, το συνηθίζουμε. Δηλαδή λες τώρα ο Καψής να ήρθε δεύτερος Ρουσόπουλος. Τι είναι αυτά που λέτε, τι κουβέντες είναι αυτές, σταματήστε. Ο λαός θα σας κατακρίνει μεθαύριο και εσάς. Παίξαμε στο σύστημα εμείς, τι να κάνουμε. Τίποτα δεν λέτε. Ξέρετε πόσα μας δώσαν οι Γερμανοί για να το βουλώσουμε. Α, μπράβο, ούτε του κόσμου τι τα λόγια λέτε. Όλο αυτό εκεί κατέληγε. Ήμουν σίγουρος. Δεν βάλαμε το μήνυμά σας. Πείτε το πράγμα. Έλα, Αποστόλη, μάτω το συμφέρον σήμερα όλων. Λοιπόν, εγώ δεν χρωματίζομαι από κάποιο χρώμα κόμματος συγκεκριμένα. Επιτέλους. Λοιπόν, θέλω να πάω αριστερά. Έχω φτάσει μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα καταρρίφθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ στα μάτια μου. Λέω να πάω πιο αριστερά. Κουβέλη, ας πούμε, Πασόκ. Όχι, πόσο πιο αριστερά. ΣΥΡΙΖΑ. Α. Λοιπόν, έχω ένα θέμα με την Παπαρίδου όμως. Δεν μου απαντά κανένας. Τι πολίτευμα θα έχουμε εφόσον έρθει. Δούμε, ρε παιδάκι μου, γιατί και το Πασόκ σου απάντησε. Τι πολίτευμα θα έχω. Το ψήφισε με προεδρευμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία και μόνο το προεδρευμένο έχει μείνει. Είναι κάτι χειρότερο από τη δικτατορία. Το Πασόκ είναι κάτι χειρότερο από τη δικτατορία. Το Πασόκ είναι κάτι χειρότερο από τη δικτατορία. Είναι μια βουλωμένη τουαλέτα. Τόσα νερά στο δωμάτιό μου. Μέσα στην οποία να αναπτύσσονται κυρίως σύνδετη μικρόβια υπατήτητας και μηνυκήτας, οι οποίοι υποχρεωμένοι να συγνάζουν τα παιδιά και την οποία έχω δει με τα μάτια μου. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Πού ζούμε. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Σε τι κοινοβούλιο. Τι πειρατούμε, κύριε Πρόεδρε. Τη μάσα. Τη ρεμούλα. Οργάνωση. Δουλειά.